जब तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो। इसी तरह जो है दुनिया से बेरगबती के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, ये बुखारी की रिवायत, आपने फरमा और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कहा बर्बाद हो गया सोने चांदी और जो है खिलअत का बंदा अगर इसे ये मिले तो राज़ी रहता है और अगर ये ना मिले दिया जाए तो नाराज़ हो जाता है। बर्बाद और हलाक हो गया वो इंसान जिसको सोना चांदी और दुनिया की जो चीज़ें वो मिलती है तो अल्लाह से राज़ी होता है और अगर ना मिले तो नाराज़ हो जाता है। गोया हम बताया ये जा रहा है कि हम में से बहुत सारे लोग दुनिया मिलती है तो खुश होते हैं और अगर दुनिया ना मिली तो क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा कि हमें अगर दुनिया दी जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और अगर दुनिया ना मिले तो नाराज़गी होती है कि अल्लाह को हमारे साथ ही करना था क्या, हमारे बच्चों के साथ ही करना था क्या, हम लोग तो इतने दीनदार हैं फिर भी हमारे साथ ही ये हो रहा, नाराज़गी। और अगर दुनिया मिल जाए तो बस अल्लाह ने तो फजल कर दिया भाई, उसकी इबादतों का बदला दे दिया, जिक्र असकार का बदला दे दिया, फला हो गया, तो दुनिया मिले तो खुश, दुनिया ना मिले तो नाराज। तो आप सब फरमा रहे कि हलाक और बर्बाद हो गया वो शख्स, लानत है उस शख्स के ऊपर कि जिसको सोना चांदी मिले तो राज़ी है रब से, अल्लाह से राज़ी है, दीन से राज़ी है, और ना मिले तो फिर नाराज़ हो जाता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर हाल में दुनिया में दो जो दिया गया है थोड़ा या ज़्यादा उसमें खुश रहना चाहिए और जो कुछ दुनिया का हम हासिल करें ये बात याद रखें कि हलाल तरीके से करें। ये खुद दुनिया से मुंह मोड़ना है ना, हराम से भी आप कमाते, आप हलाल से कमाते, दुनिया से मुंह मोड़ रहे हैं। आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, दुनिया चाहती है कि आप अपने अच्छे घर बार फला चीज़ करें, आप अल्लाह के राह में खर्च करते, दुनिया से बेरगबती याद रखें। माल का होना नेमत है, माल को सही जगह खर्च करना ये दुनिया से बेरगबती है, वरना लोग माल कमाते हैं हलाल से कमाते हैं और जमा करके अपने लगते अपने नफ्सों पे खर्च करते, अपने नफ्सों पे खर्च करते और इसी मर जाते हैं। ये भी बड़े अजीब मामला है, हलाल तो कमाते हैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने नफ्सों पे खर्च करते हैं, दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि अपने लिए सब कुछ, उसको हमें याद रखना चाहिए, बड़ी अहम चीज़ें याद रखी। बहुत सी बार होता है मसाजिद के चंदे, मदारिस के चंदे, दीनी दरसगाहों के लिए लोग चंदे जमा करते, तो कभी कभी ताज्जुब और सोच होती है कि एक अगर छोटे से औरंगाबाद जैसे शहर में 100 लोगों की अगर शादियां होती है, 100 लोगों की 100, तो ये 100 लोगों की शादियों में कम से कम क्या उम्मीद करता है, क्या खर्च होता होगा एक आदमी की शादी में, 1,00,000 रुपया होता होगा ना कम से कम, ज़्यादा 10 लाख वाले और 20 लाख वाले प्लेयर ही मिलेंगे आपको, 1 करोड़ वाले प्लेयर वो छोड़ दीजिए, कम से कम एवरेज 1 लाख। 100 शादियों में 1,00,000 रुपया अगर एक शादी में खर्च होता है तो आप 100 को ज़रब दीजिए अगले 100 से, कितना पैसा खर्च हुआ 100 शादियों में। और कभी कभार एक एक दिन में 200 शादियाँ भी होती हैं औरंगाबाद जैसे, ये छोटा शहर है, बड़े शहरों की तो मिसालें और अलग हैं। कितना पैसा खर्च हो रहा है 1 करोड़ रुपया, कहीं में खर्च हो रहा है शादी में। और ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि औरंगाबाद में अभी मुसलमान बस्तियों में 1,00,000 नौजवान लड़के लड़कियाँ तो होंगे जो शादी के लायक है, जिनकी शादियाँ आज हो सकती है, कुछ वजह से रुकी है लेकिन हो सकती है। अगर वो 1,00,000 लोग 1,00,000 रुपये मिनिमम खर्च करते अपनी शादी में तो कितना पैसा खर्च करते मुसलमान, और हमारे ट्रिलियंस में रुपया खर्च करते सिर्फ अपनी शादियों में, ट्रिलियंस में खर्च करते सिर्फ शादी में। और हमारे मदारिस, मकातिब, मस्जिद बहुत मुश्किल से 3-4 माले की मस्जिद भी होंगी तो 50 लाख से ऊपर की नहीं होती, क्योंकि पूरी खाली होती है आउटसाइड बाउंड्री वॉल के अलावा मस्जिदों में और क्या होता, कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपये स्क्वायर फीट भी नहीं आती, 400 से 500 रुपये स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन पड़ता है मस्जिद का, इसलिए कि पूरी खाली होती है, घरों का महंगा पड़ता है इसलिए कि उस चीज़ें होती है रूम से, समझ रहे हैं। तो मस्जिद के लिए कितना मुश्किल है लेकिन आप देखिए दूसरे कामों के लिए, तो अगर इसी को समझदारी इख्तियार करके हम पैसों को सही जगह खर्च करें तो आज क्या नहीं कर सकते हम लोग, शादी तो एग्जांपल है और भी चीज़ें ना फजूल खर्ची के। बहर यार तो यहाँ आप सब फरमाते हैं कि एक इंसान है जिसको अल्लाह देता है तो राज़ी हो जाता है, ना दे तो इंसान हो जाता है, जबकि इस्लाम चाहता है कि हम दुनिया से बेरगबती इख्तियार करें, दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ ना समझें बल्कि आखिरत की ज़िंदगी को हमेशा अपने जहन में रखें और आखिरत के एतबार से ही हम तैयारी करें। याद रखें, आइए इसी तरह जो है एक और रिवायत